الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Siku ya Jumapili iliyopita, katika miongoni mwa yale tuliyozungumza, tulizungumzia baadhi ya makosa wanayofanya Waislamu wenye haraka kutafuta usaidizi na nusra ya Mwenyezi Mungu kwa njia nyepesi na mkato. Na inavyotakikana ni kuwa Muislamu, kulingana na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewekewa mfumo maalum na mafundisho maalum na njia maalum ya kutatua matatizo yake inapomkabili. Na tukahadharishwa sana sisi Waislamu kujifananisha na watu ambao si jinsi yetu katika itikadi, wala wasoamini yale ambayo sisi tunayamini, ambayo yatafautiana sana sana na mafundisho walionayo, wakaitikidi kwamba ni mafundisho kwa wao, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayazingatiwi. Tukayazungumza wale watu ambao kwamba wenye haraka wataka kufikiria malengo haraka sana kwa njia mkato, wakitumia baadhi za mbinu na nyenzo kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukasema watumia maandamano ya kutoa hoja fulani ya kuwa lazima sisi tufanyiwe kitu fulani, au lazima tusifanyiwe kitu fulani, au tutafanya hivi na vile na vile. Je, Uislamu unasemaje kuhusu mambo kama haya? Na sisi tukiwa tuzungumza maudhui ya ugeni wa dini hii, ya watu kuwa mbali na mafundisho ya dini hii, watu kuwa mbali na ufahamu wa dini hii, watu kuwa mbali na mafundisho halisi alokuja nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa likawa ni moja katika yale tuliyazungumza tukayadaria maandamano, baadhi ya watu wakawa na hamu bila shaka kutaka kuyajua maandamano ni dini au si dini, ni mfumo yafaa kutumiwa au haifai. Tukasema kwamba haifai maandamano, wala vile vile hakuna kitu kinayoitwa kongamano ya matangamano ya wanaume na wanawake katika dini ya Kiislamu, wala hakuna kitu kinayoitwa bunge katika Uislamu. Sisi tuna majlisu shura, wala sisi hatuna kitu kinachoitwa mgomo katika sharia. Hatuna mgomo. Haya yote tumesema ni fikra ya kigeni ilipenya kwa Waislamu. Waislamu kwa njia ya kupambiwa na shetani au kutofahamu kina sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaghurika na mafundisho kama yale na mambo kama yale, wakawa na wao waona leo watatumia njia kama zile wanazotumia hawa watu wengine ambao watafuatiana wao kiimani, huenda wakapata na wao yale wanayotarajia kuyapata. Sasa leo darasa letu insha Allah tutaeleza aghwal ulama sunna fil mudaharat wa ma yatarattabu alayha min mafasid adhima. Ulama wa sunna, kauli za ulama wa sunna kuhusu maandamano na natija ya maandamano na faida yake na uharibifu mkubwa unaopatikana katika maandamano. Hapa tuna ulama wanne ambao ni mashuhuri sana katika ulimwengu wa Kiislamu, kwa wale wanaokuwa na haraka ya sunna, na ni watu wengine wako hai na wengine wamefariki. Sikia sasa vizuri ndugu yangu, ulama wa sunna wakubwa wanaulizwa kuhusu maandamano. Je, mwasemaje kuhusu mbinu mpya waliozua Waislamu inayoitwa maandamano? Akaulizwa mwanachuoni mkubwa, Mungu amrehemu, Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, akaulizwa je, Sheikh, wasemaje kuhusu maandamano? Sheikh rahimahullah akajibu hivi: fal uslubul hasanu, kutumia njia nzuri, min a'zami wasaili, ni njia bora na ni kubwa na ni nyenzo bora, liqabuli alhaqi, watu kukubali jambo la haki. Kutumia njia nzuri ya kufahamiana watu na kuelewana na kukaa na kujadili na kutumia lugha nzuri, ndio njia kubwa ya kuweza kukubaliwa haki kutoka mwana mwenzako, akakubali lile jambo la haki na akaliridhia na akalikubali jambo kama hilo. Akasema wa uslubu sayyul anif, na kutumia njia mbovu mbaya ya nguvu, min akhtar alwasail fi radd alhaq, ni nyenzo hatari kubwa tena ya kutokubaliwa haki. Unapomforce mtu kwa nguvu na kumuonesha kifua, huku kitarajia kwamba wewe utaka akubali haki kutoka na wewe, hiyo ni ndia moja kuipoteza ile haki na isifahamike. Akasema wa adami kabuli, na kutokubaliwa haki ni kutumia njia ya kutumia nguvu na matusi, au itharatil qalaqil, au kuzusha fujo na kukosekana utulivu katika mujtama, si njia nzuri ya kutumilizwa katika njia dawa. Bali wa dhulmi wal udwani, kutumia njia ya kudhulumu baadhi ya watu na kuwavukia mipaka wengine na kuwapiga wengine wasostahili kupigwa. Asema wa yulhaqu bihadha albabi ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas, mlango huu kutanishwa na baadhi ya vitendo wanavyofanya baadhi ya watu wanapoanza kufanya maandamano. Sikia maana chuoni mkubwa rahmatullahi alayhi, alati maandamano ambayo kwamba tusabibu sharran adhima, inayosababisha shari kubwa, fitna kubwa ya ajabu, matatizo makubwa ya ajabu. Ala duati khasatan, wale walinganizi wanaolingania watu katika dini, wakawa waonekana watu kama wale leo watatumia ndia kama zile, kwamba wao watu wafujo, watu wasoelewa wanachokizungumza, watu wasoelewa uzito wanachokibeba, ni watu ambao kwamba waugua kutoelewa hikma ya kidawa. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawadati alhasana, lingania kwa lingania waja wa Mwenyezi Mungu wafahamu Mola wao kwa kutumia hikma na maneno mazuri, si kutumia nguvu. Sheikh akasema kwa falmasiratu fi shawari, watu kutembea ovyo makundi makundi barabarani, walhutafat na kelele, takbiri takbiri uwa sijui nini, yale makelele mnasikia, laysat hiya at-tariqu lil-islahi wad-da'wa, si njia ya kutengeneza wala njia ya kuwalingania watu kutaka kujua Mwenyezi Mungu ataka nini. Kama kuna jambo limeharibika, si njia kulisuhulisha lile jambo. Na ukitaka kuwalingania watu katika njia sawa, si njia ya kutumia ukiwa tarajia kwamba wale unawalingania wataka uwafahamisha haki inayotokana na Mola wao na mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Akasema fatariqu sahih, njia ya sawa inaofaa watu watumie kama Waislamu au walinganizi wafaa watumie, biziara, wende wakawazuri maadui zao, wawatembele mara kwa mara, waelekee, bwana tumekuja kujulia hali yako, waendelea vipi, kazi namna gani, unataka kitu gani tukusaidie, utatutuma nini tukufanyie. Wende ukae na wale watu mubadilishane fikra, wende ukamzuru aelewe kwamba wewe kabla ya kila kitu si mtu mbaya, wewe ni mtu mzuri. Sasa wewe ukiwa utakuja mbele ya mtu kiongozi na makelele na fujo, naye hakujui, hatakuwa akikudhania jambo zuri litakalotokamana kwako wewe, hatarajii hilo, atarajia nini? Shari. Kwa hivyo naye atatafuta njia kujihifadhi. Sasa akikufanya jambo kosa si lake yeye, kosa lililosababisha kwa litokee lile lilo ambalo kwa halikutarajiwa kutokea. Kwa hivyo asema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, njia sahih ya kutatua matatizo ni wale wakubwa zetu twende tukawatembelee. Hatuwezi wal mukatabat billati hiya ahsan, tuandikieni barua kwa njia nzuri na lugha nzuri. Tabaan barua itafika, ikishafika ule bwana atasoma ile barua, tafahamu lugha wanayotumia wale watu wanaomhitajia kama kiongozi wao. Atakumbuka kwamba ala, kuna wajibu fulani inanipasa mimi niwatimizie watu fulani ambao wao waniangalia mimi baada ya Mwenyezi Mungu kwamba ni kiongozi nilowasahao. Wao sasa wakatukwa jukumu la kunifahamisha kazi yangu. Hawa watu wazuri hawa, hawa ni watu wanaofaa niwe karibu na wao, ni watu ambao wafaa nibadilishane nao fikra, kwa sababu ni watu ambao kwamba hawataki mimi nipate matatizo. Atakuwa na busara ule mtu, atafikiria mengi. Akasema Sheikh, fatunsahu al-raisa, kwa njia hiyo unasuhiwa rais, kiongozi wa serikali, wal amira, na amiri kama PC, wa sheikh al kabila, na kiongozi wa kabila fulani mzee wao, bihadhi tariqa, kwa kutumia njia hii na uslubuhu wa kuandikiana, watu kwenda kutembeleana, kubadilishana mawazo, kukumbushana yanayofaa kukumbushana, na yale ambayo kwamba hayawezekani kuwa huwa hayawezekani, na yale ambayo kwamba kwa namna fulani inawezekana kuwa lifanywe, lifanywe. Huko akiwa yule mwenye kutaka kufanya jambo kama lile ana raha kulitenda lile jambo, kwamba yeye ni kiongozi afae, afaa alifanye jambo kama lile, si wa kufundishwa. Itakuwa kwake kama kujikuza na iza, si waambia kwamba wewe unkaa tu kwenye kiti lakini hatakuelewi kamwe. Sasa mfano wake ni namna hiyo, unapokwenda kufanya fujo barabarani uanze kuzungumza maneno yasiyoeleweka, pengine ukatumia matamshi ya utisho, ni kama waambia ule mtu basi wewe unkaa tu kwenye kiti lakini hata kiri pia huna. Haya matusi ya. Sasa wewe wavukia mtu mipaka, hali ya kwamba huna haki ya kumvukia mtu mipaka katika sharia, hakustahiki hilo kutokamana na wewe wala kwa mwingine yoyote, lakini wewe walifanya jambo kama lile. Akasema la bin ulfi wal mudahara, sikutumia nguvu na shida na kufanya maandamano. Fa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallam, makatha fi makatha 13 sana, mtume sallallahu alayhi wa sallam amekaa Makka miaka 13, lam yastamil al mudaharat wala al masirat, mtume hakufanya maandamano wala hakuamrisha masahaba wapige kelele barabarani wakitembea makundi makundi, kwa kutaradhia kwamba wanataka jambo fulani kutoka kwa Makureshi. Hilo hakufanya. Na kuna mtu alipata dhiki na mtume sallallahu alaihi wasallam katika Maka, na kula mmoja aelewa anapoenda angalia sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu aliyepata dhiki katika sehemu alozaliwa, katikati ya watu wake na wazee wake, kuliko bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. ya kutosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka Maka akizunguka yaangalia mji wa Maka na huko adondokwa na matozi sallallahu alaihi wasallam awaambia asema ya Maka innaki ahabbul biladi ilayya wewe Maka wallahi nakupenda sana kulika mji wote nakupenda Maka laula qaumuki akharajuni ma kharajtu law si watu wako kufanya mbinu kunifukuza mimi na kunitoa mimi singetoka Maka hapa singetoka mimi huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam dhiki zaidi ya hapa wewe umepata ndugu yangu hukupata basi hakuna maana kutumia maandamano tena wale mnyuhadidi nasa mtume akutisha watu kiwa hamufanyi jambo fulani tutafanya jambo fulani na mtaliona tutatimiza mtume hakutumia lugha hiyo Maka wala hakutisha watu bitakribi amwalihim kuziharibu mali zao waghtialihim au viongozi kuwa wakwa siri na ghafla si huyu ndo anatusumbua zisi basi nyinyi bwana mshughulikieni huyu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumia lugha hii wala hakufanya kitu kama hichi ambacho kwamba binadamu anafanya bali angalia shekhe sasa atufidisha atupa faida ziada kwamba watu hao wanaotumia ndia hizi kuna baina yao wao wanatumia mbinu nyingine hata kumuua kiongozi tena kwa njia iliyopangwa ya kijeshi hasa wamue wamalize wala shaka hapana shaka anna hadha al-usluba yadhurru bid-da'wati wad-du'at asema kutumia njia hii kutaradhia jambo tukiwa ni waislamu kwa viongozi wa nchi mazo itakuwa ni madhara kwa ulinganizi wa da'wa ya Kiislamu katika mujtama na itakuwa ni madhara kwa walinganizi wanaolingania sharia kwa sababu itaonekana dini ya Kiislamu dini ya kutumia nguvu tu hakuna nidhamu ni dini ya kutiana nguvu tu ni dini ya fujo tu ni dini ya matatizo tu itakuwa sasa wale hata ambao kwamba hawajui Uislamu kila wakiwaangalia Waislamu vile walivyo taona wallahi ikiwa ni hawa ndio Waislamu na hii ndio dini ya haki walionayo hawa jamaa bila shaka hii dini kama ni kweli ingeonekana ule ukweli kati ya wao lakini madao hawa ndio Waislamu hakuna ukweli hapa sasa da'wa impata kipigo hapo na wale kulingania wanaulingania wataonekana hata wakiambia watu jamaa mcheni Mwenyezi Mungu taambia hawa ndio wachochea wachochezi wakubwa teni ndani wafunge hao sasa da'wa inkufa insangao wenye kulingania hakuna watu warudi kuzama kutofahamu sharia vile vile na ule ujinga kwa nao mpaka sasa akaendelea akasema wayamna intishara hii inakuwa ni kizingiti ya kutoweza kuenea dawa ya Kiislamu madamu walinganizi wanaeneza ile dawa kwa ndia kinyume na inavyotakikana wayahmilu ruasa jambo hili la mudhara na kupiga kelele maandamano litawafanya wale viongozi walkubara wakubwa ala muadati kuchukia dawa ya Kiislamu kabla kila kitu ndio kila siku nasikia waislamu wenye siasa kali Waislamu wanaopenda fujo Waislamu wauaji Waislamu wasokuwa na nidhamu. Kwa nini ifikie hadi hiyo? Wale unawafosi, pengine ni Waislamu, wewe utawatia chuki. Badala kwa yeye ni Muislamu, asali sala tano, ni ndugu yako, kosa lake ni dogo, waweza kuendelea kwa njia ya sawa na akakubali. Sasa wampanda chuki, au umempanda chuki wewe, atakuwa licha kuwapenda wale Waislamu, hata yeye dini pia haipendi. Nani aliyesababisha? Ni wewe unaofanya mambo kama yale ambayo ni kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mudadatiha, bal kwa kinyume na dawa. Bikulli mumkinin, kwa kila njia inayowezekana watakuwa kinyume na dawa. Mfano mathala. Tuni sasa, Mwenyezi Mungu awaokoe Waislamu ambao wako Tunis, wako kwenye shida na taabu, lakini pana sababu. Hakuna jambo lisokuwa na sababu. Kabla ya miaka iliyopita walikuwa wakifanya fujo sana. Lipua pale, fanya fujo pale, fanya maandamano, watafuta huyu Muislamu, serikali ya Kiislamu, watafuta mambo kwa nguvu. Ule bwana kwa kama nyoka sasa. Amefikia hadi asema mwanamke na mwanamume watarithi sawa sawa. Hijabu hakuna, sala ya jamaa hakuna ruhusa, Ijumaa itasaliwa wakati naotaka mimi. Je, haya madhara nani atakayebeba masuhulia yake? Ni wale walikuwa kifanya fujo na wachochezi wao, na walikuwa na fikra mbovu kama hizi. Sasa ndugu zetu wameingia kwenye shida sasa, kama kwamba waichi nzizi ya kikafiri, mtu aogopa kuwa na ndevu anyolewa barabarani, mtu aogopa mke wake kuvaa hijab atavuliwa. Ni kwa sasa kama waishi kwenye kala moto, na walikuwa kivaa hijab, ndevu zipo, watu wasali sala zao jamaa kwa kila wakati, adhana yapigwa, adhini wa watu kwa speaker, alikuwa ni raha. Leo kuna nani kasababisha hayo? Ni hawa hao wenye fujo na wenye maandamano, na wale walofikirika, wale walioathirika na fikra hizi za kutoka magharibi, ambao ni kinyume na fikra na manhaj aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Sheikh, fahum yuridun alkhaira bihadha aluslub. Huenda tusiwahukumu moja kwa moja hawa wapenda maandamano, pengine wapenda kufanya jambo la khairi, lakini njia imekoseka. Njia ya kutumia imekoseka. Lakini yahsulu bihi dhiddahu, lakini imepatikana kukukoseka ile njia kinyume na ile khairi, imekuwa nshari. Sasa fayakunu da'i ila Allah yasluku maslaka ar-rusul wa atba'i, inautakikana ule mwenye kulingania afuate njia walofuata mitume na wafuasi wa mitume alayhi masalatu wassalam. Walau talat almudda aula min amali yadurru bidawa yudayiqaha, hata kama malengo tuliopanga kufikia tutachelewa kufika na muda itakuwa ndefu, ni bora zaidi kuliko kufanya jambo lolote ambalo kwamba litadhuru malengo ya da'wa na Uislamu. Angalia wenye fikra njema ya da'wa, angalia wanaofahamu Uislamu fikra wanaofikiria. Au yaqdi alaiha, au kutumia namna fulani, njia fulani ya kuimaliza da'wa kabisa. Wala hawla wala quwata illa billah, hatuna hila ya kuepuka haya yanayotokea, wala nguvu ya kujisaidia kuweza kutumia isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh kaulizwa tena swali la pili, suila rahimahullah, halil mudaharatu rijaliya wan nisaiya dhiddu al-hukami wal wulat tu'tabaru wasilatan min wasa'il ad-da'wa? Je, Sheikh, maandamano ya wanawake na wanaume kinyume na watawala, je, zingatiwa ni ndia moja katika ndia za ulinganizi? Wa hal man yamutu fiha yu'tabaru shahidan fi sabilillah, je, yule ambaye kwamba atakayekufa kwenye maandamano, pigwa risasi, pigwa rungwa kafa, je, azingatiwa huyo kafa shahidi kama ankufa katika jihadi? Sikia maneno na haya yako shekhi. Kuna watu hizi ndio itikadi zao na upotofu wanaoeneza katika mujtama, kwamba mtu afanye maandamano kipigwa risasi shahidi yule, kwa sababu ile shahidi imekuwa ni mfano wa kadi ya kualika watu futari. Mara ikiwa ni mtu ajiweza wewe, na alhamdulillah Mungu ankupa na zile kadi umezichapisha ni nyingi, na wewe tarajia walaji waje, huangaliwa kumpa, bora ifungue tu. Sasa umekuwa watu kama hawa, hali zao ni hizi, hufanya hata mtu pengine wewe aliyopigwa risasi ni mlevi kamwe, au yule aliyopigwa risasi ameondoka kwenye maskani alipokuwa aliposikia jihadi ampiga karibu sigara 4 5 ya bangi mzima, na akiingia pale ungia na akili zile zile. Sasa huyo mko shahidi, kufa katika shahada, kupata shahada kitu imekuwa rahisi tu, kitu za ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, mtu mwenye kupigana jihadi akiuawa, tone la kwanza linaloanguka damu katika ardhi, madhambi yake yote yafutiwa, na yaumul qiyama atakubaliwa kuombea watu 70 katika familia yake waingie na yeye peponi. Wafikiri ni jihadi ya barabarani? Si jihadi ya barabarani ya mtu kwenda kushiba maandazi na chai ya moto akaona sasa nikafanye nini fiskali, chai teremke kidogo, mfanye fuje niondoke pale fulani. Hii haitwi jihadi sheikh, huu ni uharibifu, huu ni uharibifu. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tuwafahamishe Waislamu matatizo kama haya na maelekeo kama haya watu wanaoelekea, na hizi njia wanazotumia watu kutaka kufanya uharibifu katika dini. Asema nini Sheikh? Faajaba rahimahullah, akasema la ara almudaharat an-nisaiya war-rijaliya min al-ilaj, mimi sione kamwe maandamano ya wanaume na wanawake ndio suluhisho ya matatizo, sioni kabisa. Walakinaha min asbabil fitna, lakini mimi naona ni sababu ya kuchangia fitna ipatikane katika mujtama wa Kiislamu. Wa min asbabi shururi, bali ni sababu ya kupatikana shari kamwe katika mujtama wa Kiislamu. Wa min asbabi dhulmi ba'd an-nas, bali ni sababu ya kudhulumiwa baadhi ya watu. Wewe usiende mbele, yale maandamano ikifanywa na IPK ni maduka mangapi yalovundwa? Je, wewe umestahili kuvunda kio ya mtu na kubeba vitu vyake kwa sharia gani? Usasikia wewe mujahidi mwivyo wewe uko kwenye jihadi waiba, wewe ujui Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ya Rasulullah fulani kafa katika vita, lakini ya Rasulullah vile alivyopigana ule bwana hakuna hata moja katika sisi tulipigana hivi. Mtume akamwambia huwa finnar, huyo ataingia motoni. Allahu akbar, subhanallah. Masahaba akamwambia ya Rasulullah huyo amfanya kazi nzuri, akamwambia huwa finnar ya Rasul, akamwambia nendeni kaangalieni. Jamaa wakimsachi bwana pande la dhahabu amficha, ameiba bwana, ameiba shekhi. hawafanyi hawa na wandamana, hawaibi jamaa, hawafanyi uharibifu, wafanya uharibifu licha hasara wanaoleta kuatia watu khaufu ya hata kuweza kutoweza watu kwenda kutafuta riziki. Mtu anaogopa akifungua duka lake avamiwe, bali auawe yeye. Watadi ala baadhi nnas, na kuwavukia mipaka baadhi ya watu bighairi haki, basi na haki haipatikani. Wangapi walokufa wakiwa alnasar wanwajae, kwa sababu baradhuli moja katukana polisi, kapigwa risasi kikamkwepa, akaenda kapigwa Muislamu, hata habari hiyo hana, akazikwa hapo. Uharibifu si uharibifu? Ni uharibifu. Akasema Sheikh, walakin al-asbab al-shar'iyyah al-mukataba, sababu za kisharia inayotakana kutumiwa ni kuandikiana, wanasiha na kunasihiana, wad-da'wata ila al-khairi bituruqin silmiyya, na watu kuwaita katika khairi kwa njia ya usalama na amani, si fujo wala kunyang'anya wala kunyang'anywa wala kuua. Hakadha salaka ahlul ilm, hivi ndivyo walivyokwenda ulama wa Kiislamu walosoma dini. Wa hakadha ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa atba'uhum, vile vile ndio mwendo walokwenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wafasi wao, bihsani, waandamizi walioandama kwa wema, bil mukataba, wakiandikiana, wa bil mushafaa ma'a al mukhtiin, na kuzungumza nao ana kwa ana wale wenye makosa, na kutaradhia makosa kama yale yatatuliwe. Tera kasema wa ma'a al amir wa ma'a sultan, pamoja na amir na mfalme, bitisali bihi, kufungamana naye, wa munasahati, na kumpa nasaha, wal mukatabati lahu, na kumandikia, duna tashhiri fil manabiri wa ghairi, pasi na kumitangazia aibu zake kwenye mimbar. Haifai hivyo, ni haram. Fulani ni hivi, fulani ni hivi, fulani ni vile, fulani ni vile. Haya ni matatizo tunayopata katika mujtama wa Kiislamu. Useme nini sasa tupanda kwenye mimbar? Bi anna ufaara kadha, ni majua jamaa, huyo kiongozi wetu amfanya nini? Amfanya kadha, wasara minu kadha, na nilopatikana kwa keni kadha. Wallahu almusta'an. Wakutakiwa msaada nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya ndo maneno ya mwanachuoni mkubwa wa Ahlu Sunna Sheikh Abdul Aziz bin Baz alipoulizwa kuhusu habari ya maandamano. Angalia sasa mwanachuoni mwingine mkubwa wa Sunna vile vile, Sheikh Muhammad Uthaymeen, aulizwa naye, aulizwa hivi, sikia. Suila rahimahullahu ta'ala hadha suala, hal tu'tabaru mudaharatu wasilatin min wasail ad-da'wa al-mashru'a? Je, huko kuandamana huko yazingatiwa kwamba ni njia moja katika njia za kuwalingania watu ya kisharia inayotakikana? Aulizwa Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Sikia maneno Sheikh Uthaymeen. Faqala rahimahullah, akasema Sheikh Uthaymeen rahma, Mwenyezi Mungu amrehemu, asema alhamdulillah rabbil alamin, kila jinsi ya sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu bwana viumbe, wa sallallahu ala sidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din, amma ba'd. Sikia sema nini sasa? Fa inal mudaharat amrun hadith, maandamano ni mambo ya uzushi. Sikia maneno cha maandamano nini? Ni uzushi. Je, Sheikh, ikiwa jambo lila uzushi, lashikana na wapi Uislamu na Waislamu? Lam yakun ma'rufan fi ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haikuwa ni jambo linalojulikana katika zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam andaman, wala fi ahadi khulafai rashidin, wala wakati wa utawala makhalifa wanne wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo halikujulikana kamwe, wala ahadi sahabati radhiallahu anhu, wala zama za sahaba haikujulikana maandamano ni kitu gani. Thumma inna fihi min al-fawda wa shaghab, katika maandamano kuna fujo na kelele, ma yaj'aluhu amran mamnu'an, jambo ambalo kwamba litafanya maandamano kuwa ni haramu kamwe. Fujo, kelele, kutafautiana katika maandamano, haithu yahsulu fi taksiru zujaji wal abwab, yapatikana katika wale wale waandamanaji wavunda vyuma madukani, jiwe faa faa. Ikiwa katika waandamanaji mmoja ni mlevi, atafanya nini? Busara iko wapi hapa? Kuna busara? Milango yavundwa. ويحصل فيه ايضا اختلاط الرجال بالنساء كما مليفونا kwenye ma TV jamaa, hada haram mutlaq, ni haram. Hupatikana katika maandamano matangamano wanawake na nani, wanaume. Sisi tumekatazwa hata kutangamana kwenye ibada, sheikh, itakuwa ni jambo ambalo kwamba halina msingi katika dini, sheikh, halikubaliwi hilo. Washabab bishuyukh, watangamana wabarbaro na wazee, wazee hapa pigwe kumbu hapa, wangushwe au yalla yalla, washike kuta za nyumba, maana wale jamaa wapita speedi kweli kweli kama upepo. Wama ashbaha min al-mafasid wal-munkarat, na mambo yanofanana na hayo ambayo ni munkar na uharibifu yanayofanywa kwenye maandamano. Wa amma mas'alatu dhaqti ala al-hukuma, sikia ndugu yangu maneno haya, ama madai ya watu wanaofanya maandamano ya kuwa sisi tunapofanya maandamano tunashinikiza serikali, tunawalazimisha serikali kufanya nini, ili letu nalotaka, asema hiyo ni khabaru kana, haina kazi. Asema fa hiya in kanat muslimatan fayakfiha wa'idhan kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ikiwa serikali hiyo, sheikh, mwataka kushinikiza nyinyi kwa nguvu na fujo na uharibifu, ni serikali ya Kiislamu inatosheleza kupewa mawaidha ya kitabu na sunnatu, mambo yamkuja je. Wa hadha khairun ma yu'radu ala almuslimi, na hili ni jambo lenye khairi anaipelekewa Muislamu, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat kafira, na serikali ikiwa serikali ya kikafiri, fa innaha la tubali bihaulai almuntada, haiwajali kamwe wanafanya maandamano. Na sisi tuko wapi? Tuko hapo hapo, haiwajali kamwe. Wasofa tujamiluhum dhahiran, na wende kawapaka paka mafuta kijujuu tu. Hakuna wasasi madabu nyi wazee mumfika, tukwe na chahi ndo yankusha. Sasa yule aliyopigwa risasi huko hospitali yake mwenyewe, aliyolema yake na babake na ndugu zake, aliyekufa ni yake na familia yake. Wewe haikuhusu tena, madamu umezikiwa chako basi yangusha. Tena wahiya ma alayhi min ash-sharr fil batin, serikali ya Kiislamu ikikafirisha hawajali kamwe, au utakapaka paka mafuta tu. Na wallahi asema shekhe, watakuwa wamekufichia shari ajuaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, washakupangia uangamizwe na waongojea tu wapate sababu wakuchekea, lakini una yako utakuja utayapata. لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر أسمى الشيخ عثيمين رحمه الله ستعون كفانيا من دمانه نجام لخريف شرية. وأما قولهم أما من نياوها جماعة إن هذه المظاهرات سلمية أستفيا من دمانه سلامة أماني أمان هتكفانيا فوجو هتكفوندا هتكم بيغامتو فهي قد تكون سلمية في أول أمر أسميز قبل مازو قوانزا تو يكوى مزوري قبل مازو قوانزا مامتو كوى كنا أمان أو في أول مرة أو مرة قوانزا كفنوا هيو ماندامانو اندو يتكوى نيني كتكوى كنا أمان ثم تكون تخريبية ألاف تكوجا إباتكاني وهربيفو ساس. Sasa sema wa ansahu shababa an yattabi'u sabila man salaf, na wanasihi wavulana wenye damu kali wanaongoza maandamano, basi wafate njia ya waliotangulia salafu sala rahmatullah, wafate njia nani? Masahaba. Madamu alikuwa hakuna maandamano, hakuna fujo, hakuna kelele wakati ule, basi na wewe pia ilibakia sasa usifanye kitu kama kile. Muhimu tufanyeje? Kwa sababu mtu tukwambia sasa suluhisho ni nini, ndio lugha inayozua suluhisho ni wewe kuambatana na Mungu, ni sisi kupiga makamama kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume, tukamkubali Mungu ni Mungu na mtume ni mtume. Hakuna suluhisho ya fujo na kupeana senti fulani kufanya barabarani fujo. Hakuna suluhisho hilo, kwa sababu mtume hakutoka kwenye shida ila kwa ibada na dua na subra, na ndivyo alivyotambia Ibn Taymiyyah rahimahullah katika darasa iliyopita, ha, bisabri wal yaqini tunalu al-imama fi din, kwa subra na yaqini juu ya Mwenyezi Mungu utapata utawala katika dini ya Kiislamu. Lakini fujo, kukhalifu, uwaji, maneno siko na maana, hayo yote hayana maana. Hakuna suluhisho itakayopatikana kabisa. Wallahi tutapigwa, tutadhulumiwa sisi na watoto wetu na wajukuu na watukuu pia, na hakuna suluhisho lolote litakalopatikana mpaka sisi tuweke mkono wetu juu ya Qur'ani, mpaka tukubali kwamba ruwaza njema kwetu sisi mbara mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna mwingine. Hapo tutafaulu. Lakini ikiwa ni kelele na fujo na bango kubwa kubwa na hati iliyokolea wino, ndugu yangu, utalala na utamka, mambo yataendelea vile vile, hakuna suluhisho. Mwenyezi Mungu atuambia tukipatikana shida, fafirru ila Allah, mkimbilieni Mungu. Amkeni usiku, mulie, tukubali makosa yetu, kwa sisi tuende kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. leo imekuwa mfano kiwapigia wale wanaofanya fujo, maandamano, sijui yalikuwa vipi au ni suluhisho la kufikia sehemu fulani, ni hao hao wanaosali sala zao kufanana na Mayahudi na Manasara na Mashia. Ukiambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi sahihi ya kwamba masahaba walikuwa kisali na Mtume na kukiadhiniwa kule kuzama jua tu sala ya magharibi, na wakitoka katika sala ya magharibi mtu akiatilia chembe ajue pale inapoanguka ni ile pale na yakwambia salala mpaka tuone nyota. Hili piki yake latosheleza kwamba ni kipigo kwetu sisi. Mungu atatudhalilisha sisi madamu tuenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usiongojee unusuriwe kwa fikra ya Bushi au mfano wa Bushi au yoyote kafiri alileta fikra ya maandamano. Hakuna hilo, ndoa usilale ukawa na fikra kama hii kama Muislamu. Tayy akasema Sheikh Uthaymeen kwa kumalizia, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyetukuka, athna ala almuhajirina wal ansar, aliwasifu muhajirina wal ansar, wa athna ala alladhina ittaba'uuhum bi ihsan, akawasifi wale waandamizi wao wema kwa wema, akawasifu pia walifanyaje. Je, walifanya maandamano? La. Walijua? La. Walifikiria? La. Na leo moja akafuliwa leo katika azar, angeulizwa wajua maana maandamano, akisema audhu billahi minashaitani rajim. Nini maana yake? Hawajui. Mwanachuoni watatu ambaye tutaimalizia muhadhara wetu leo kuhusu maandamano, ili watu wawe na msimamo, wasipelekwe tu kama chandama. Wajua chandama? Wajui? Wale ng'ombe ule mdogo apenda kumfuata sana mamake. Wajua? Kisha fika miaka miwili hataki kukaa nyumbani. Ulama wafika kuambia aitwa tabia, aitwa chandama. Hakubali kukaa nyumbani. Usiwe chandama. Kila apigaye kelele wewe uko nyuma yake, akuitia khairi au akuitia shari, kaa ufikirie mwanzo, huyo akuitia nini? Ana malengo gani? Haya anayolingania yako wapi katika sharia? Wajuzi katika dini yetu wako wapi na wasema nini kuhusu haya yanayozungumzwa na fulani na fulani? Uwe namna hii Muislamu. Muislamu ni yule mwenye hadhari, akiambiwa jambo halipupile jambo kulifanya, lakini ufanya pupa kulijua lafaa au halifai. Huyo ndio Muislamu. Huyo ndio Muislamu. Waislamu leo watakunusuriwa na wantumia kila njia, idha mashekhe pesa matajiri wametumia kwa kuwa watu walifuturu kwa kuandama hadithi ya Mtume kuwaleta fujo, wale watanusuriwa lini watu hao? Umma huu watanusuriwa wakati gani? Tukaeni tusomeni dini yetu, tutulize ubongo, tuambieni yale yanayofaa tuambiane, tusiwe na watu ambao kwamba maalum ambao wao masdarul wahyi kwao, chembuko la wahyi kwao ni fikra ya binadamu na alichokisoma au alichokiona. La, isiwe namna hiyo. Huyu mwanachuoni alisunna naye watatu ataswala bin Ghusul rahimahullah aulizwa naye suila rahimahullah ta'ala hadha suala fi sanatayn almadiyatayn, Sheikh Saleh aulizwa miaka miwili iliyopita, aulizwa masala haya. Nasma'u ba'd ad-du'at yudandinu hawla mas'alati wasa'il ad-da'wa. Twasikia baadhi ya walinganizi wazunguka zunguka pembezi ya baadhi ya masala inayosema nyenzo ya dawa. Tutumie nyenzo gani ya kufikisha dawa? Tena wa inkarul munkari, tutumie njia gani tukiona watu katika munkar tuwakanye munkar? Wayadkhuluna fiha almudaharat walightialat, katika zile nyenzo za kidawa wasema moja ni kufanya maandamano, na nyingine ni kupata timu ya kuwaua wale watu ambao wao hawawataki. Walmasirati, na kwenda mwendo. Wa rubama adkhalaha ba'dhum fi bab aljihad, bal wengine kuambia kufanya maandamano ni jihadi haswa. Je, Sheikh wasemaje kuhusu watu hawa wanaosema hivi kwamba sisi, kuna watu watuambia kwamba katika njia ya da'wa na nyenzo ya kufikishia da'wa ni kufanya maandamano, kutembea barabarani, hata kama kuua tuue, fujo, tuondoe munkar kwa ndia kama hizi. Bali na wasema kwamba na mtu anapopigwa katika maandamano wa jihadi, ule amekufa shahidi yule, wasemaje Sheikh? Sheikh asema fanarju minkum bayana ma idha kanat hadhi al-umur min al-wasail al-shar'iyya. Tukutarajia Sheikh utubainishie ikiwa nyenzo na ndia wanaotumia hawa watu ni njia na nyenzo ya kisharia kufikisha dawa, am tadkhulu fi nitaq al-bid'a al-madmuma, au iingia katika mzunguko wa bid'a chafu wa wasaili mamnua na nyenzo haramu isiyotumika katika sharia ya kufikisha dawa. Tuambie, sikia Sheikh asema. Asema fa ajaba rahimahullah, alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Maaruf, yajulikana anna al-amra bil ma'ruf, kuamrisha watu mazuri, wanaya anil munkari, na kuwakataza watu mabaya, wad-da'wah wal-irshad, na kuwalingania watu na kuwaongoza, ndiyo sawa min asli dini Allah azza wa jalla, ni msingi wa dini ya Mwenyezi Mungu, ni msingi wa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Qala fi muhkami kitabi al-aziz, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, suratu an-nahl. Ud'u walinganie watu ila sabili rabbika, katika kufahamu dini ya Mola wako na mafundisho ya Mola wako, bil hikma kwa hikma, wal maw'idati al hasana na mawaidha njema, wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana naye kwa ndia nzuri, adabu nzuri, lugha nzuri. Walamma arsala azza wa jalla Musa wa Haruna ila Firaun, Mwenyezi Mungu alipomtuma mtume Musa na Harun kwa Firauna, jua kwamba Firauna alikuwa ni jitu kadai uungu. Mwenyezi Mungu aliwaambia Musa na Firauna, faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, nendeni mkamwambie Firauna maneno laini, huenda na yatarajiwa akakumbuka hayo anayoambiwa ya Mwenyezi Mungu na akatishika. Maneno mazuri, huyo mkafirisha. Mitume wa Mwenyezi Mungu apelekwa kwa mtu kafiri anayedai Mungu. Na ukimambia wewe si Mungu ndo wapotezwa, lakini waambiwa nendeni mkamwambia Firao na maneno mazuri. Na sisi twazungumza hapa, watu wapanda kwenye mimbar watukana kiongozi wa serikali nzima, huna hana akili. Angalia, nikupigia mfano. Siku moja mmoja katika wale wana hamasa wa IPK alizungumza hivi, asema wallahi Ganagwa hana akili alionayo jogo. Sikia lugha hii anayotumia, achi jogo ana akili kuliko mja wa Mwenyezi Mungu msome. Kiongozi mzima wa pwani hana akili alionayo jogo. Angalia lugha hiyo. Huyo mtu huyo alizungumza maneno haya, leo utamwona hata ukamsalimia hakujibu. Na ana picha watu 50 hapa, makafiri wale wale walikuwa kiwatukana, anao picha zao hapa. Hii dunia si yako sha. Nenda pole pole. Dunia haitaki vishindo baba. Taka hikma, ihtiram, adab. Na Uislamu ndivyo unatufundisha. Asema wanabi sallallahu alaihi wasallam jaa bil hikma, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na hikma katika kulingania. Wa amara bi an yusluka da'iyata al hikmata, akawa amrisha wale walinganizi wapite ndio ya hikma kulingania watu. Wa an yatahalla bis sabri, na huyo mkulima mwenye kulingania ajipambe na subra, kwa sababu kama tulivyozungumza dawa ni kitu kigumu, lazima uvumilie. Utapambana na watu tambuli sampuli, watu tofauti, kila mmoja ana tabia zake, ana mazungumzo yake, ana sehemu fulani ametoka ameathiriwa na yale bai'a waita mazingara ameathiriwa. Kwa hivyo atakavyokuwa ule bwana, hamwezi mkaeleana ikiwa batharan wewe utoka kwenye bei na yeye katoka kwenye bei nyingine. Lazima sasa utafute namna ya kumuelewa ule bwana, namna anavyoishi, halafu ndio ushikamane naye ujue kama kumbe huyu aridhishwa na kitu fulani na jambo fulani na mudhi. Kwa hivyo hili silifaji takumudhi Muislamu mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye kaja na hikma. هذا في القرآن العزيز في سورة العصر. إن كتك القرآن تكوف كتك سورة العصر. من يزمه سبحانه وتعالى سيما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر نآبا ووكتي والسير. Inna linsana la fi khusr, hakika jinsi ya manadamu yuko kwenye khasara. Hatoto illa alladhina amu, sipokuwa walovuliwa katika khasara ni hawa. Illa alladhina aman, waluamin, hawa waingii katika kuasirika. Tena waamilu salihati, na wakatenda matendo mazuri. Sikulala tu kwa sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walala tu la, fanya kazi. Watawasau bilhaq, hii ndio dawa. Wakausiana watu kushikamana na jambo la haki, tauhid, kalimatu atauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tena watawasau bisabri, washikamane na kuvumilia. Hii ndio da'wa. Hawa wenye sifa hizi hawakasiriki. Sasa ikiwa wewe hutaki ukasirike, kwa nini usiwalinganie watu kwa ndia kama hii iliyo sawa? Fada'i ila Allah azza wa jal, yule anailingania watu katika ndia Mwenyezi Mungu. Wal amiru bil ma'ruf, yule anawaamrisha watu mazuri. Wanahi anil munkari, na yule anayekataza watu mambo mabaya alayhi an yatahalla bi sabr, ni wajib ajipambe na subra. Wa alayhi an yahtasiba al ajra wa thawaba, na ni amlazimu yeye atarajie kupata thawabu na malipo kwa Mwenyezi Mungu kule kulingania na kule kuvumilia yote yanayompata. Si afanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kazi ya mitume hao. Mitume alikuwa kabla, la as'alukum ajra, siwaulizi malipo. Mimi nakwambia jambo la khairi naenda zangu. Limekufa ahala wa salam, halikukufa, nimejiburaisha mimi mbele ya Mwenyezi Mungu. Sitaulizwa kwa nini fulani kuambia, na kuambia ndugu yangu. Wa alayhi aidan an yatahammala, awe na kifua kipana, ma kad yasma'u, kulingamana na mambo atakoyasikia, au kad yanaluhu fi sabili da'watihi, au itakayompata katika njia kulingania. Waweza kupigwa shaka, pigwa wa, waweza kutusiwa, eh, waweza kabaya mjinga msoma wapi mjinga wewe, eh, matusi hayo. Sasa ngojea, lazima uvumilie. Wa amma anna al-insana yasluku maslaka al-unf, ama mtu ambaye kwamba yuwatumia ndia za nguvu, waliyadhu billahi, tujikinga na Mwenyezi Mungu, adhanasi, bal kuudhi watu, au maslaki tashwish, au kutumia ndia ya tashwish na fujo, au maslaki khilafat, au kutumia ndia ya kugonganisha watu na kuleta tofauti katika mujtama wa nizaati, na kuzua husuma wa tafriqi alkalima, na kugawanya watu. Fa hadhihi umurun shaytaniya, sawa, haya mambo ya kishaitani, haya ni mambo ya kishaitani, haifai muislamu kuwa nayo wala kuambiwa wala kueneza. Inshallah naona wakati, inshallah tuna wakati, tutakuja tusome yote ili watu wengine ambao kidogo hawajafahamu mafundisho ya Kiislamu kuhusu habari ya maandamano waelewe vizuri sana maandamano, kwamba ni fikra za kitaguti za kigharbi, wala haina mafungamano na mafundisho wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa karibu wala kwa mbali. Sasa wale ambao kwamba wao wasema wao Waislamu wafasi wa Bwana Mtume, watafuta waonewe huruma kwa kufuata nyenzo za kikafiri, basi dhani kama kwamba huko ndiko watakofikiria yale wanayotaka. Naam, kuna swali? Naam, jazakallahu khair. Wallahi twalilia wakati sana, twalilia wakati tu, lakini tungeongeza na siku sha, lakini insha Allah hii siku moja Mwenyezi Mungu ataibariki, na fatwa ya mashekhe wili waliobakia tutaimaliza insha Allah. Tuwe ala ilmin, na kila anaisikia haya ndio kamfahamishe ndugu yake Muislamu kwamba si suluhisho ya kutatua matatizo yetu kwa kufuata nyenzo za kikafiri. Hii ni siasa na mambo ya kishaitani, sio kwa maana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.